بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم ناني موزي وربيع الثاني مواكا والف موجة مياني 43 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia qawli al-musannif رحمه الله تعالى akiwa aeleza namna ya kuwajibu watu wa batil na kuwa kuna njia mbili mujmalun wa mufassalun kuna njia ya kuwajibu watu wa batil kwa ujumla na kuna njia ya kuwajibu watu wa batil kwa kupambanua zaidi lile jawabu kisha akaanza kuzungumzia al-mujmal kuwajibu watu wa batil kwa kijumla katika yale aliyosema kabla ya kueleza maelezo zaidi ya kupigia mifano ya hoja tata za watu wa batil na namna ya kuwajibu kwa kijumla sema waqad saha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala imesihi hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema na hii hadithi iko katika Bukhari na Muslim annahu qala idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال إمصيحي توقمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثي أمبايو إمبوكيوا نبخاري نمسلم قومتوم صلى الله عليه وسلم سيما إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه متكبرون ونوفوات متشابه katika القرآن na sunna tulieleza jana kwa متشابه ni zile dalili ambazo haziwi wazi mpaka uangalie dalili nyingine bimaana ile aya haiwezi kueleweka isipokuwa kukupitia aya nyingine au hadithi haiwezi kueleweka isipokuwa kukupitia aya katika Qur'an au hadithi kadhalika aya katika Qur'an haiwi wazi mpaka urudi katika sunna ya Mtume sallam wa hakadha bimaana ni dalili ambayo haiwezi kusimama peke yake ikawa wazi maana yake sasa mkiwaona wale wanaofuatafuata zile mutashabi kwa mfano aulizwa kwa nini washerehekea mazazi ya Mtume wa sallam asema qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidhalika falyafrahu hapa imetajwa furaha kweli hii aya maanisha maulidi hii aya maanisha maulidi kweli kama kweli yamaanisha maulidi basi yule aliyeteremshiwa hii aya mbona hakuelewa hivyo akafanya yeye ama sisi tutakuwa tumeielewa zaidi haina mahusiano yoyote na jambo la maulidi kabisa lakini jamaa angangana pale au ule mfano niliopigia jana mbona bwana nyinyi mwajenga misikiti kisha ndani mna makaburi sema qala alladhina ghalabu ala amri lanattakhidhanna alayhim masjida si aya bwana yataja wale jamaa wamejenga msikiti kwa wale ashabul kahf ukaona watumia hoja tata kama hizi sababu hii si nas katika jambo analolifanya. Sasa Mtume SAW atueleza kuhusu hawa, idha raaitumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhum, mkiwaona hao wanaofuatafuata hoja tata kama hizo, ay min alqur'ani was-sunna, katika Qur'an na Sunna, wa ya'khudhuna bin-nusus al-mujmala wa yatrukuna an-nusus al-mufassala, ukaona waacha zile nusus, wachukua zile nusus ambazo zimekuja kwa ujumla, waacha zile nusus zilizokuja kupambanua. Mbona bwana wafanye hili jambo? Ni makosa, ni uzushi katika dini. Lakini Allah asema waf'alul khaira, tumeambiwa tufanye khairi. Kwa khairi yapimwa na akili yako, khairi yapimwa na matamanio ya nafsi yako, khairi yapimwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akimfuata mtu asiyefahamu akisema waf'alul khaira, sasa hapa tutajibu vipi hapa? Yeye huona ni khairi na Allah amesema waf'alul khaira. Ndio hao wanaofuata ma tashabaha minhu. Sasa tukiwaona tuwafanyeje hao? Mtume sana anasema mkiwaona hao wafanye nini? Faulaika alladhina sabba Allah ay fi hadhihi alaya, hao ndio aliyowataja Allah katika hii aya. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Kwa ukimwona khurafi yoyote, shekhe yoyote akihurafi, ujue ni huyu aliyotajwa hapa katika Qur'an. Allah asema fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Na ukiangalia utaona wao wafuata mutashabih tu, zile aya ambazo pengine haziko wazi au pengine iko wazi lakini wakaipindisha ile maana ili kuleta maana ile wanaotaka wao. Sasa tushawaelewa, tushawajua ni hawa, tufanyeje? Fahdharuhum, tumsema kusema jitahadharini nao sana, na watahadharisheni nao. Na hapa kuna faida nzuri sana. Kuna watu huwa wakaa wakisema hawa masalafi hawana kazi wao, wakikaa kwenye darasa zao, yule mubtadi, wale mahizbi jiepusheni nao, wale kadha, hiyo manhaj sisi hatuijui hiyo. Usome sunna utaelewa. Sasa hapa Mtume sana matahadharisheni nini? Akisema fahdharuhum, afanya nini? Hii si tahdhiri? Ukiwa zumbukuku we zumbukuku tu, wajua ukiwa mzungu wa redi mbumbumbu huwezi kuelewa, ama ukajitia uzuka ukajifanya huelewi. Na hili sana utaliona kwa mahizbi, hasa mahizbi wetu Mombasa. Kwa nini wao wafanye hivyo? Kwa sababu wajua kuwa wao ni watu waliojeruhiwa. Sasa wao wafikiria tutawanyamazisha vipi, tuwapige vita wa kifikra, huu ugaidi wa kifikra huu. Tizameni, huo utafanya kazi kwenu, si kwa Ahlus Sunna, sababu Ahlus Sunna watembea katika dalili. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fahadharuhum, basi kumbe ni sunna kutahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a, ni msingi katika dini. Tahadharini nao hao. Na sisi tuwaambia Waislamu, tahadharini na makhurafi hawa, watawapotezeni, na mahizbi hawa watawapotezeni. Dini yao wameijengea katika masalihi ya kidunia tu, kama biashara. Lile watu ambao walitaka watalisema, lile watu ambao watalichukia watajiepusha nalo, hata kama ni haki. Sasa alafu vidole vya lawama vitateremshwa kwa nani? Kwa Ahlus Sunna. Kwa nini? Kwa sababu waizungumza haki wazi. Kwa utawaona katika darasa zao mafidhuli, sijua na nini, hao watu matusi, hakuna matusi ya kwao. Na hapo hapo ndani utasikia kuna matusi kweli kweli kwao, kisha ukasingizia Ahlus Sunna kuwa na matusi. Matusi maana yake ni kule kuwatahadharisha watu kutoka na bid'a na watu wa bid'a. Na wengine wakafikia kusema wewe tahadharisha watu na bid'a, lakini usitaje watu bwana, usiwatahadharisha watu na watu, ile bid'a tu. Mimi waulize, ile bid'a ina makosa gani kama ingekaa bila mtu kuichukua kuifanya? Alafu motoni kutaingizwa madhambi ama kutaingizwa watu kule? Hebu waulize nyinyi. Yaani nyinyi mwazungumza maneno hata akilini yangi. Kule motoni kule utachukuliwa ushirikina utiwe motoni, kisha wale washirikina tambua nyinyi ndio ni peponi. ni hamna makosa, makosa ni shirki. Kwa hiyo shirki yatiwa motoni, lakini nyinyi peponi. Ni hivyo, wataingizwa washirikina kwa ushirikina wao motoni. Na watu wa madhambi, Allah akitaka kuadhibu kwa dhambi zao atawaingiza wao motoni, si ile dhambi. Sasa mtuambia vipi tutofautishe baina mfanya dhambi na dhambi yake? Ile dhambi kama hakuifanya yeye ingejulikana dhambi ile ifanyika? La. Kwa hoja kama hizi naweza kusema ni hoja za kitoto. Labda watafute wenzao waanze kulishana hoja tata kama hizi kisha wazikubali. Lakini hizi hazina biashara kwa Ahlus Sunna. Hazina biashara. Fahdharuhum humul aduu fahdharuhum. Jamaa maadui yao jitahadharini nao sana sana. Alafu utawaona wao wakisema hivyo, mbona wale kazi yao kutahadharisha? Nyinyi tuulizeni, kuna watu wangapi ambao wana matatizo makubwa sana hatuoni mkazungumza? Nyinyi angalieni mahizbi hapa leo, hamuwaoni wakikaa chini wakizungumza makhurafi ambao wafanya bid'a nyingi za balaa? Mishale yao yote wameigeuza kwa Ahlus Sunna Salafiyin yote. Alafu Ahlus Sunna wakizungumza kidogo tu hivi, lile fujo linalotoka Mombasa, nyinyi mwajisumbua tu, mwajisumbua tu. Yaani lile fujo linalotoka, kuna watu wa kutahadharishwa, kuna watu. Sasa yule anayezungumza, hawa vijana kazi yao kwenye darasa matusi, hawa vijana ni wabaya, hawa vijana, wewe sasa wafanya nini hivi? Kututahadharishi wewe? Wewe unavyofanya hivyo siwamaanisha watu wasiende kuwasikiliza wale. Kwa hiyo wewe utahadharisha watu na sisi, lakini sisi tusiotahadharisha watu na watu wa bid'a, sio? Kwa mmeona watu dhaifu kabisa ambao mweza kuwaingilia ni masalafi, sio? Waswahili wa kwetu wakwambia hii wrong number. Unajua maana wrong number? Hii namba makosa, umekuja makosa. Yaani usije ukafikiria ni salafiyin utawazungumza kisha wanyamaze, wasitahadharishe na bid'a, wasitahadharishe na shirki, wasiite watu katika sunna na tauhid. Nyie tafadhali mnyamaze. Yani ahlul bid'a makhurafi wa shayin wa mikono, si wale watuita sisi vichaa, washakubali kwao. Na ndio mtaona wao sasa hivi wakitaka kuwaonea watu waonea mahizbi. Niwaambia juzi eti khurafi, na mimi nawapa salamu makhurafi. Siku moja wanchukua klipu ya mtu wa sunna kisha wakaikata nusu hivi kisha wakatia maneno ya jikhurafi lao la kutupa pipani lile kisha wakazungumza, mtakikuta. Yaani nyi watu hawajawajua bado, tutavumbua yaliyomo ndani ya vitabu vyenu mpaka muwe uchi kabisa, watu wawaone kuwa nyinyi ni waovu kabisa. Ndio sikusema haya nini bwana na wale watu, achaneni nao. Sasa hawa hawakuona watu madhaifu isipokuwa nani? Eti salafiyin, wallahi si madhaifu, na ghurba waliokuwa nayo, ugeni ule waliokuwa nao katika mujtamaa. Lakini wallahi alazim ile izza walionayo ya ajabu sana. Allah amewapa izza kwa sababu wameshikamana na mfumo waliokuja na Mtume sallam, na Allah ashasema walillahi alizzatu walirasulihi walilmu'minin. Yuizza iko katika nyoyo zao salafiyin. Usiwaangalie kwa idadi, kuna watu wachache. Ya akhi mimi nashindwa, kuna mmoja azungumza asema ni watu wachache tu wanaozungumza hivyo. Wewe wasoma Qur'an wewe? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Hii ni Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala kizungumza huo wengi wenu, walakin akthara an-nasi la ya'lamun ولكن اكثرهم يجهلون وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هوجا سي ونجي ولا وشاشي هوجا ني له حق لو يسمميا. ترودي هابا ilikuwa ni uzinduzi tu. Sasa kuna watu wasema kwa hii manhaji ya kutahadharisha watu mmeitoa wapi hii hadithi? Sasa wacha kusema fulani na alla mtume sallallahu alayhi wasallam fahdharuhum, jitahadharini na watu wa bid'a hao wanaofuata mutashabih katika Qur'an na Sunna. Ay ihdharu ashaba hadhihi at-tariqati la yulabbisuna alaykum amra dinikum. Tahadharini na watu wa njia hiyo wasije wakawakanganya katika jambo la dini yenu. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة. هapa tupata faida kutahadharisha watu kutokana na wanaovioni wapotofu, wanaovioni wa upotofu na wazushi. Katika maneno haya Mtume صلى الله عليه وسلم Sheikh Al-Fawzan anasema li'alla yulabbisu alaina amra dinina, ili wasije wakatuharibia na kutuchanganya katika jambo la dini yetu. Fahaulai min alladhina, hawa ni katika wale ambao Allah amesema wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, hawa wakata kile ambacho Allah ameamrisha kiunganishwe na ni wafisidifu katika ardhi, waleta uharibifu katika ardhi. Qala mithalu dhalika, akatoa mfano wa jambo kama hilo, namna ya kuwarudi watu wa bid'a kwa rad ambao ni mujmal, ambao ni kwa ujumla, kabla ya kuingia katika nini tafsir. Qala idha qala laka ba'd al-mushrikin, Sheikh al-Imam asema wakikwambia wewe baadhi ya washirikina, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun au inna shafa'ata haqqun, hii aya kakutolea mawali bana hawana khofu wala huzni, na shafa'a ni haqi, wa anna al-anbiya lahum jahun inda Allah, mitume wanajaha mbele ya Allah na cheo kikubwa. Au dhakara kalaman linnabi sallam yastadillu bihi ala shay'in min batilihi, au akataja maneno ya mtume sallam eti ndio dalili ya ile batil aliyokuwa nayo. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dhakarahu, na ikiwa wewe hufahamu maana yale maneno anayozungumza, kwa mfano ni mtu wa kawaida tu kusoma, lakini ukimsikia yale maneno wajua wazi huyu anipeleka pa kwa upotofu, lakini hujui namna ya kujibu wala kumuelewa. Fajawibuhu biqaulika, Sheikh akwambia basi mjibu umwambie hivi, inna Allah dhakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna almuhkam wa yattabi'una almutashabih, Allah asema katika kitabu chake kwa wale ambao wana upotofu katika nyoyo zao wawacha zile dalili ambazo ziko wazi wakafuata zile ambazo zahitaji nyingine ili kubainishwa. Wama dhakartuhu laka min anna Allah ta'ala dhakara anna al-mushrikina yuqirruna bir-rububiyyati wa anna kufrahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ikati wal-anbiya'i wal-awliya'i, asema na yale huko nyuma ndio kutajia, huko nyuma umetajia maneno kuwa wale washirikina wakiri kuwa Allah ndiye mtenda kazi ndiye mlezi, na kuwa kufuru yao imepatikana kwa wao kufunganisha nyoyo zao na malaika na mitume na mawali wakawashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, maa kaulihim, pamoja na wao kuwasema haulai shufa'auna inda Allah, wale pia walikuwa wakisema kuwa hawa ndio watakaotuombea sisi shafa'a mbele ya Allah. Hadha amrun muhkamun bayyin, hili ni jambo muhkam halina tatizo lolote kulifahamu, liko wazi kabisa. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'na, hakuna anayeweza kubadilisha maana yake. وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه, كيش أمم بيوازي وازي هيك ولتو كتاجة ومشركين من سيجوي معناك كتك القرآن نسنة, ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض, سيون فهم سبوهنا محكم تار أمم بيو ميمي نكاتك ومنينو الله هايوزي كبنغانا كوانيني هوكو هاويتو وشركين pamoja na kuwa wao waamini kuwa Allah ndiye aliyewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, Allah ndiye mwekuhuisha na mambo yote yafanya Allah, wakaitwa washirikina kwa sababu ya kuwachukulia malaika na mitume na watu wema kuwa ndio shufaa, ndio waombelezi wao mbele ya Allah. Hili liko wazi, hakuna mtu anaweza kubadilisha. Sasa lakini wewe na kuona wanipeleka kuwa yafaa kuwaomba wasio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo mimi nakuambia kitu kimoja, pengine hiyo aya unaoitumia mimi sielewi, labda ni ami sielewi mimi, lakini nina hakika kitabu cha Allah hakiwezi kugongana, sababu tayari nishajua ile muhkam. Kwa hiyo ukileta hivi nyingine mutashabih, mimi nina hakika kitabu cha Allah hakiwezi kugongana. wa anna kalama an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yukhalifu kalama Allah azza wa jalla, na kuwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam hayawezi kukhalifu maneno ya Allah azza wa jalla. Wa hadha jawabun sadidun walakin la yafhamuhu illa man wafaqahu Allah. Asema hili ni jawabu limenyoka kabisa, lakini hakuna anayelifahamu isipokuwa yule ambaye Allah amemwafikisha. Fala tastahin bihi, usili dharau ili jawabu. Fa innahu kama qala ta'ala, wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu haddin adhim. Una bahati kubwa wewe Allah akikuwafikisha kulielewa hili. Na huu ni kama mfano niliowatajia jana. Aweza kuja mtu akakwambia kuwa angalia katika Qur'an kuna makosa ya lugha. Jana niliowatajia mfano. Hapa mbona yasema hivi? Mwambie mimi kwa kweli sijui nahwu. Nahwu sijui. Sikusoma nahwu. Lakini nikuulize swali. Hivi kuwe na makosa ya lugha katika Qur'an, kisha Abu Jahal na Abu Lahab wasikosoe makosa hayo ya lugha na vile walivyokuwa wakiuchukia Uislamu, na wale walikuwa magwiji wa lugha ya Kiarabu, umekuja leo wewe wa kusoma Kiarabu cha kompyuta, wewe ndio utaikosoa hii Qur'an wewe? Pamoja na kuwa mimi sielewi unachokizungumza wewe, lakini sina shaka kuwa wewe ndio mkosi. Sio mafahamu. Ndio maana haya maneno. Akija yule mshirikina akwambia maneno, mwambie mimi nina hakika kwa hicho unachokisema wewe ni makosa. Kwa mfano. Mfano itakuja huko, lakini acha nipige mfano ili leo nieleweke. Sababu si kila mtu yaje kila siku kwenye darasa. Sisi tusema kuwa alistighathatu ibada, kutaka msaada wakati wa shida ni ibada. Kwa yoyote ambayo atafanya alistighathatu bil amwat, akaomba msaada kwa maiti wakati ana shida, huyo amefanya nini? Shirk. Dalili iko wapi kuwa istighatha ni ibada? Sema Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Awakumbusha masahabu, mkumbuka mlivyokuwa mkimtaka msaada mula wenu akawaitikia, akawaitikia yale mlikuwa mkiomba. Istighatha ni dua wakati wa shida, yetu istighatha. Aweza kuja mshirikina akwambia, na mimi hii mimi nimeisikia kwenye khutba ya Jumaa, khatibu mmoja ya khutubu, ilikuwa tuko Masjid Quba pale majengo pale. Zamani tulikuwa watoto sisi. Tuko madrasa. Tuswali pale wa Misri wakitoa hutuba pale. Hapa hapa. Labda watoto siku hizi wengine hawakupata wakati huo. Kuna mmoja alikuwa khurafi kweli kweli sijaona. Mzee mmoja wa Kimisri ameletwa kaikwa. Sasa huyu bwana alikuja akawa yozungumza mambo hata wale makhurafi wenzake wengine pia waona ni ajabu. Katika yale aliyozungumza ni kujuzisha watu kuomba nini? Maiti. Kuna watu wakamfuata pale. Sisi tulikuwa bado wadogo kama miaka 17 18 hapo. Nakumbuka vizuri sana. Kamwambia mvipi? Mbona wasema wewe istighatha yafaa kuomba maiti na nini? Yule bwana akatoa khutba ya Jumaa, naikumbuka vizuri mimi nikikaa pale nasikiliza kuhusu alistighatha kuwa yafaa kuomba nini maiti. Kisha akawa yuwasema hivi, alistighatha haram, a'udhu billah. Sema a'udhu billah. Sikiza shuba. Fastaghathahu alladhi min shi'ati ala alladhi min fawakazahu Musa faqaza alayh. Yani Musa fa'ala shirkan, sahib Musa fa'ala shirkan. Hivyo wanasu yastaghisuna bi Adam, kiyama watu wataona istighatha kwa Adam, sio? Kisha hapo hapo sio, kwa hivyo hakuna matatizo ya nini istighatha. Haya hapo jibu wewe, jibu sio sema istighatha yeye akwambia fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi, akasema istighatha isiyo kwa huyo mtu amfanya shirki alipomtaka Musa msaada. Sikiliza vizuri. Istighatha inaokusudiwa katika kisa cha Musa haina uhusiano na istighatha inaokusudiwa itastaghithuna rabbakum. Istighatha, kutaka msaada kwa kiumbe kama wewe, yafaa kwa masharti. Sharti la kwanza, awe yule mtu unayemtaka msaada yuko hai, si maiti. Yuko hai, si maiti. Sharti la pili, awe yule mtu unayemtaka msaada hadhir, yuko mbele yako pale. Fahamu, yuko mbele yako. Sharti la tatu, awe yule unayemuomba msaada qadirun, anao uwezo wa kuweza kukusaidia katika lile jambo. Yakitimia haya masharti, na la nne, uitakidi kuwa yeye ni sababu, lakini asli ya ule msaada utoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo manne wametaja maulama katika masharti ya istighatha. Sasa tuje kwa Musa. Je, alipomwita huyu bwana Musa alikuwa yuko hai ama maiti? Yuko hai. Limepatikana ile sharti, sio? La pili, alikuwa hadhir pale ama alikuwa hayuko pale? Alikuwepo pale, sio? Tatu, alikuwa yuwaweza kumsaidia katika lile jambo lilikuwa nalo ama hawezi? Yuwaweza. Na la nne, bila shaka itakidi kwa huyu ni sababu tu, wala si yeye mweza, anayeweza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, sasa hii iko wapi na nyinyi kuomba maiti? Nyi mwaomba maiti, tastaghithuna bil amwat, mtu yuafa baharini kule, ya jailani akufanyeje jailani? Yuko wapi? Mwanzo maiti, hayuko hai, hayuko hadhir, kisha hilo janga ambalo wamuombea hakuna anayeweza kuji kukuondoa katika janga hilo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii si sababu aliyeweka Allah subhanahu wa ta'ala, sio? Mmeona tofauti? Lakini ametumia aya ambayo imetaja istighatha. Kwa hiyo asiyejua upambanuzi kama huu hawezi kumjibu yule mtu, kwa atamchanganya. Hivi kweli basi Qur'ani itakuwa fanya nini? Yagongana kwa maneno yao haya, sababu huku tunaona istastaghithuna rabbakum, kwa anayeomba msaada hapa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa mbona Musa? Basi itakuwa Qur'ani yagongana. Kwa wewe mwambie, mimi najua kuwa istighatha ni ibada, ama hiyo aya uliyotaja mimi sielewi hapo jawabu lake, lakini nina hakika Qur'an haiwezi kufanya nini? Haiwezi kugongana. Kisha nenda kaulizie kwa wenye kufahamu, watakuwekea wazi. Huo ni mfano mmoja, na hao mabwana wana nyingi, tutaziona huko kila tukienda huko huko mbele huko, mtaona wana shubuhati nyingi sana. Ikiwa mtu hatojifunza namna ya kuzijibu mara moja, hawa mabwana waweza kufanya nini? Waweza kumpindisha akaiwacha ile haki aliyokuwa nayo. Na hii ndiyo silaha anayozungumzia al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Hii silaha ukiwa nayo, khalas, hakuna mtu yeyote aweza kusimama akasababisha wewe upinde. La, kwa huo ni mfano wa namna wanavyofanya ahlul bid'ah katika kuwapoteza watu, na mifano kama hii kama nilivyotaja ni mingi. Naona wakati umesonga. Kuna maelezo mazuri hapa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, akieleza maneno hayo ya Imam Al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini kwa huu wakati ambao uko hapa saa hizi, kueleza itachukua muda mrefu, na sitaki nipite juu juu, ni taratibu kabisa inshallah. Na kama kuna mfano wa makhurafi wetu hawa tunaoishi na wao wafanya mambo kama haya, mtawatajia na wapi, mtawatajia tu ili muelewe kuwa haya mambo hatuyasomi kwenye vitabu tu, jamaa hufanya. Na kama yuko yule yanisikiza alfajiri alfajiri, basi ndio twaja inshallah Jumatatu ijayo tutakuja kuyazungumza. Kama we umo, wale watu wa kujenga makaburi ya stainless steel kule Mamrui kule, so jamaa hujenga makaburi ya stainless steel, wakati Mtume sallama naha anil binai ala alqubur, wacha kujenga makaburi ya mawe na udongo. Ah, jamaa wameona hili la mawe labda litavunjwa, hili la udongo labda, hilo limejengwa na stainless steel, ili iweje? Ili iwe vipi? Ah, tutaona biidhnillahi ta'ala katika maelezo atakayoeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah na huko mbele, wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك بارك الله فيك.